lisanga mingi te Loki okokondo Nakozonga sima mwatago Na boka na mesana Boka na botama Kongo Na memi nzoto Kasi motema na ngai Etikali na yo Nazali kosambela Tambe abate la bolingo na biso Ah ah seriye Nalingi yo Motema na ngai na pesi onyoso